Nou, ik wil dan eerst, voor ik het vergeet, wel even de mensen van de kar door bedanken. Ze zitten hier niet in de zaal, ik zal het straks ook nog doorgeven. Het wordt hier allemaal georganiseerd door vrijwilligers, hè? En de hele basis van wat wij doen, ook van de Nieuwe Vredesbeweging, het is allemaal vrijwilligerswerk. Er is geen geld, er zijn geen middelen, we zijn geen grote NGO, we hebben geen grote fondsen. We doen alles gewoon zelf. Dus het komt allemaal op ons aan. Wij zijn de mensen die het doen. Jullie, wij zijn de mensen die zorgen dat er gehoord gaat worden, dat er ook andere dingen belangrijk zijn. Want waarom zijn er zo weinig politieke partijen die het centraal stellen? Omdat ze die onderstroom onvoldoende horen. En als zij denken, de mensen vinden het niet belangrijk, dan gaan ze het hebben over andere dingen. Over migratie. Want de mensen die het over migratie hebben, die schreeuwen zo hard, die horen ze wel. Wij moeten niet heel hard gaan schreeuwen, maar wel zorgen dat we meer gehoord worden. Verder hebben allerlei... Net zoals die spreeuwen buiten. Verder hebben de panelleden alles al heel mooi gezegd. En jullie, we hebben op verschillende niveaus gepraat. We hebben op geopolitiek niveau gepraat. Maar we hebben ook gepraat op het niveau van... Gewoon dingen doen in je stad, in je dorp, met elkaar praten. De Nieuwe Vredesbeweging heeft de NAVO-tegentop georganiseerd. Vorige week hebben we ook een campagne gelanceerd. Word geen kanonnenvoer. Heel direct gericht op de mensen, de jongeren die opgeroepen gaan worden. Om een vrijblijvende enquête in te vullen. Die later verplicht gaat worden. Ze komen in bestanden terecht. Er wordt naar gekeken of zij ingeroosterd kunnen worden. Om kanonnenvoer te worden. Wij stellen daar tegenover een aantal vragen over. Als voor wie vecht je dan? Waarom vecht je dan? Wiens belangen dien je dan? Wil je andere mensen dood gaan schieten? Stel dat soort vragen maar. Want de krijgsmacht die die enquête rondstuurt, stelt die vragen niet. Die doet alsof je iets, ja, alsof je een soort van outdoor club gaat meedoen. Alles al gezegd. Je moet je heel goed informeren. Je moet zorgen, zoals Marianne ook zei, dat je goed kennis hebt van jij zei het ook. Hoe ontstaan conflicten? Wie hebben er belangen bij oorlog? En wat zijn de stappen die je zou kunnen zetten om tot vrede te komen? En die stappen zijn van een wandeling houden door de stad met een banner Wij willen vrede. Tot het analyseren samen met een generaal van waarom is er toch nog zoveel, wat voor plannen heeft de NAVO eigenlijk? Al die niveaus zijn nodig. En laten we dat voor allemaal doen. En wat hartstikke goed dat jullie hier zijn. En draag het uit en ga ermee door en blijf met elkaar in gesprek. En we zien elkaar een andere keer weer. Ja. Ik moet natuurlijk ook nog het panel bedanken. En Harry die het heeft voorgezeten. Dat was ik nog helemaal vergeten. Even applaus voor het fantastische panel en Harry.